mooy tax boo mën a dem maraja kon foog ñu nangoo lëggéey te bañ a lëggéen addina bañ a lëggéen yàlla waaye lëggéen ba lëpp ñu foxee lëggéen lëggéen waaw lëggéen waaye ñu koy bàyyi xaj lëggéey bi bàyyi xel lëggéey yàlla mooy am am kon bu tuutee nga bëgg ba nit am am a dem loo ko yàgg rek bu yàgg rek ñu dem na rek boobu ñu koy dàq seen la nga wax tuuti jëm ko ci tool yi ñu ko seen bañ ko lekk bañ ko jaay ngir bu gàtt rek da nga di gàtt ak yàq doomu war defa rek wala ak dëkk wala ci jaar ñu seen jéem ñu naa daal ñu ak li ne toog noonu bu lay waxoo ni ba ci jaar ñu seen comment ça daal la nga dañ koy ñaan jaar ci ndax day ndax tabora sama comment ça daal lamb mooy yàlla doon comment ça lam am lépp la kon loolu ñu bàyyi may ba ci def mooy tuuti ba ñu def sa biir ñelaw ak wax daal di wax ci foog ñu am ko bu ñu bëggee liggéey yàlla nangoo sonn ak sàq ak wilaaya mooy maqaam ak yàlla sàq maqaam ak yàlla nag ñelaw ba jël sañ du ko bañ ku ko bëgg rek dafa def waa waaye bu ñëpp tëddee nga tëdd bu ñu yeewoo nga yeew yaa ngi jëfale doonoo ko soo ko defee bu lépp la yàqaat ko ci yeneen jëfin amul sol ñu mënul baax nga mënul dajee ca bëgg yàq waaye loo dajee su ba lay nga yàq ci gën bi bëgg a tàmbali waat ah da ngay sonn rek waaw sonn ko defe nag doone bu ñu ko bàyyee xel rek bu sa nga ñaam wax ne li bëgg lépp te ñu sama taxaw su quoi doone nag fay na àdda bu leen ndax lu ci nekk dañ koy sol ndaw ndaw nga yor donc si am lu xam ne dana kër ci dundam mooy daw ko fu mu wéeg bu mu jéeg jéeg yàlla bu mu gën jéeg yàlla mën na caa seen ñaam waaye bu jéegee yàlla nag sàkk daal na muy feeñee ci ko yëngu war ko feeñee ci moom ko loolu it mën naa bàyyi ndax yàlla moom koo xam-xam rek bu doon ndaw it wax la kon ñu bonk askaar dafa jaafaa gën noo bum alel maddaja yaddu woon a rabboom xawfal wa tama total kon jàng wa fi leyli fa tahajat naafilata asa an yaqmataba rabbuka maqaman mahmuda yàlla ne ci guddi yi joroy nga def ay nawaatu nawaatu mooy ay doon la dañu xam ne si toobal rek du koy defee du faas ak yow du la war du sunna buñu tëdd ci yow waaye da nga ko def ngir bëgg maqaam ak yàlla yàlla ne loolee de ci lañ daa joxee maqaam ak mahmoud te maqaam ak mahmoud maqaam yi gën a ko def waxaat ne seen nga jëlee dana seen di tëj lan la ngir lan ngeen doxal na rabboom dañu woo seen borom xaw ko war tàmm ci ragal yàlla ak xamam yàlla te leen yàlla war sa rek ñu ko demaa ci yàlla loolee moo war a góor ñi di xaaj seen i nelaw te def sëñ boo xam dama ko jàng taj pël maddaa jaa ci lay ni jinnoo buxum naati na fasma wa lay laa di bisaara yan taw na lay laa wa suxdaa si xiyaa ñu moo mustaa ni sii na di askaari wa aya dañuy jot ca guddi yëpp sëñ waaw naati na salma wa layla dina fàtte salma ak layla bin bouchara di ko gis mooy addinaak lamla ay bàñ te dañ fàtte salma ak layla seen waxtu taxawaay waaye dañuy jëpp lu ko yàlla na di askaar yi ci ay sida wa ayat yi ak ay akra ñeraw ñëpp pour ñu rawee ba tax ba ñu rawee buu ma jàmm ba ñu rawee buu ma jàmm ko man ñu bëggoon ci yàq yàq ñu ci yàq man ñu bëggoon ci leen bu àddina man ñu bëggoon ci àddina yi man ñu bëggoon ci wàllu marché yi waaye ba ñu rawee jàmm yi moom buu ma jàmm ko kenn du foofu pour xam ci sa mort ba yaa ñu saa nekk ba jógee joxe kenn du ko yëg te morom du la yëg kenn du la yëg kon amul buxaar te foofu la ko yàlla gën a soxla yi waaye foofu la gën a joxe itam kon doo ne la cee bàyyi xel su nga dégee di yëg ku ko yëg te ñu ngi bëgg bu baax ca xel ak sax xelaat ci wàllu wu man ci doom nga wër adduna ba adduna tey fekkee yëg nga dinga yor dëgg dëgg dëgg da ngay xam ne ba adduna jeex ku yorul dinga yor da nga yor gën lan yor baa di loolu daal wax suñu gëm nañ ko ndax dañ ko xam dafa wane dama ko jaram bu dal waxu ko rek waaye dafa woon nattu xam-xam day jeeg essaye suñ koy nattu ba xam ne moom la mooy sa njëra waa dina ko joxe def ko rek ñu moo gën rek def ko rek ñu moo gën tan nattu ba xam gëne da nan ak fu gëne ba tax daf ko gaaran ndax bu jugee mu nañu addi naa nga sëriñ tàng sëriñ bu ngeen tey di dem leen ñu lëkk leen ko xool leen lan yor bu fekkee lan yor ñoo gën ñu leen wax topp leen bi boobu leen ndax mbaax leen bëgg waaye xam nañ lan yor ku ko yor sa yëg ko amal dem fee di def nag mooy di xas sa bopp rek te naa ku wax nga xeet ku wax nga xeet ci xam-xam kon war fasa léere defar sa bopp dañuy dem ba nga xam ne ku la fay bi leen lu baax ku la fay bi fekk ko baax nga xam ne xanaa nit nit ku lay moo lay xam léegi nag nga xel nit di tëdd yi wala fekk ñaar waaye ñooy loola kon nañu xam dañ yor bu baax ak dund te ñu nag dama ñu faral di wax ne du mbir moo xam ne dañ rek dañu ndugg ci rukk doxee ko fa rek ñu moo ci dem ci mbedd bi ñu moo ñu jël ci marché bi ñu moo ñu jël ci adduna bi amul nit yi lëgg yàllay kesal yàllay kesal li koy lëgg nga dem sa marché yi nga jël sa scrapla bi xanaa ñu raxtal duur yàlla su boobaa de marché dañ jëj te war caa ne xaj su ko defee nag kon loo nee buñ bëggee mu wër addina fenn comme ñu tàllal ko wane fa duñ ca ragal dara kon day baax day jaam day xel yi solal ko ma nga war a sol te mooy moom bëgg ñu ñu solal loolu sëñ Ba solal ko mu solal ko mu mel na mel mooy tax mu mën a wut ak waaye suñ ko guddee nag doo ma dugal ci ne ba sa jër ci ne bu mu jël sa boobaa nag du yaa waxoon na dugal sëñ bi waaye du yaa te daa war a yaa ndax bu yaatoo say may yaa sama xam a yaa loola nag kon ku ko bëgg rek bëgg nga solal ko bëgg ma war a sol mooy ay jullit la ñu mandat bi ñuy tekkal ni kii ab jullit la foog ñu nangoo làmboo mandat bi ñuy def jullit dafa am melo melo yi nag taxu dëgër jullit waaye boo doonee jullit ba lëpp nag yor melo mooy li gën loolu lay soxla waaye soo yore nag loolu jullit sa amu solo waaye nag ku doon jullit na war a yor melo ngelaw nak tahir la duñu xol du mu gis la duñu dégg la duñu yegg su mandal tay gis bu ko tay ko feñal ba nga xam ne sa mu daa daana sa lépp li gis kër mandal bi lu ñu noon nga xam ne lu ñuy wane la moo tax ñu jël jàkka ji tabax ko ca digg dëkk ba kenn ko da jël ñu ko ñu da jël kenn du la sama do fi soron ta ceke du ko jël yow kenn sax dañ naan ko ko jël ci ñu ko ñu jël ci mbolam ñu ko do ñaar ci dara kon tay ngeen lay sax ñu bokk ko def wër ko ñu bokk ko ak ta ñu bokk joxal ko ak nak ñu dajé di ko lepp sahir di tudd yalla ni koy deej di moy mom ba ma ko ca nek nak baax dara tan lako ci abou sahni islam lan la ñu ñaw la ko nit nak ci tamme islam mu xébal ko diram do da ko tamme islam da ko ta da ko tay xébal diram xamna diru ya naam way mo mo ko gëj ci islam ci ko defal na la nga xamne sax mom tané na moy lay na xébal ko dina ci joy ma ci jëm ko yéne way bu la xébal ko dina ci ngo bu la xébal ci ci dikku do la ci jëf ci ko jàng wa jàng ya bi da na ko do lay ko inna ma bu mistu bi utami ma matari mal akhlaq do dama yoon ni kon ma mot bi di ko yu baax ko di tan ko kon na loolu ñu ci ya tam do mom bu ko mot bi tam ba bu ko den mom lañ doon jangal li nga xamna ma ko doon def waye ba leg rek di leg ko man la ko wax ma ñeneen koy jangal ñoko def ay bu ko te ko dal tam aduna wax ko sax di tay ko do sax ko xam sa non ni ko waxe kon ñepp am jamm ko aduna ñepp bokku bokku ñepp bokku jeul ñepp bokku ndax ñu tam bokku la am lay ñu ko def ko ne garam la nga am ak la nga xam ko won ta mo ci waral wo xamna da ko ci ko nakadal ko sama lolou mo waral doon bare ni yeb yalla na ci ñu ko deug deug nak ñom doon lañ doon daw doon lañ xam ta bu jang ko def jang ja bu ba jang ko def bu ba lolé de ci ci ko xol ci ba ci jang ja ra na jëf na ma doxal na yaram ak ñu ya ñu leen yare won ak ci lam leen yare won bu ko sotal deug deug rek da jangat ko rek da na xam islam da ko def ko ndo la ñu bayyi ko ento le son wax ci na gol gol du yek ne yalla lañu andal yek ne yalla lañu def la ci du nit yalla banu ko def la ci mo do ma ci la ko bok ya ma ci waye mom yalla def ak sen dar da mu sa bam ñu wone yalla dañu nopal war ñoon bopam war ñoon muy jox war ñoon askana yalla lu ñoon yalla ko la ko nakal na kon nak mo wa tax ñepp ne kon yalla lu ñu jox lan ci yalla ñu gëna xam sun bokku ko baba nak kon lañ ko xere ba bu ñu nak sun bokku ndax nak yalla mo nak ko bokku war yalla mo wax ko bokku subhanahu wa ta'ala bal insanu ala nafsihi basira kon ñu goor goor ba xamne kenn ko ne dal so mata le de de so borom yalla mata ci de mom bo defé nga xamne ci yow la defé nga jema di faraté bop ci jema goor wala yalla mo genn ñepp ndax ci da dal ko ñepp ko defé nak ñu ñaan yalla mu dimbali ñu ba nga xamne ak ko da dañ bokk ci ñi nga xamne sa su nekk bi ñu liggéey l'islam mu ko yalla gërëm yo ko xam xam ni da barkel la sama xam-xam bi sàmm taalib nga bàcce yokk leen si laay ay baat ba lépp loo xam ne sama saa bëggu la ko ci yoon bi doon ko ñaan te doon ko yéen ni yàlla defal ko xam nga defee ko ci ñu nit na jaar sa taxawal bi grand boobu grand boobu ñu tàgg gërëm bu baax vraiment ko yàlla la ilaha illa allah yàlla la ilaha illa la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illallah